برگ سبز، برنامه شماره 150. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. در سلوکم گفت پنهان عارفی وارسته ای، در سلوکم گفت پنهان عارفی وارسته ای، نقد سالک نیست جز تیمار قلب خسته ای. از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره، گفت از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره، گفت در بهار عمر زهار حقیقت دسته ای. گوهر غم نیست جز در بحر طوفان زای عشق، کیست از ما ای حریفان دست از جان شسته ای. رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای، از خاطرم چو عشق به دامان نشسته ای. از ما چه دیده ای که به صد سوز همچو شمع خندان میان بزم حریفان نشسته ای. Woo! بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، اندیشه کن چو عشق که لرزان نشستی. Thank you.

امشب شراب خانه رندان خموش بود، خموش بود. امشب شراب خانه رندان خموش بود، نه رنگ در پیاله، نه رنگ در پیاله، نه باده به جوش بود. جان آخدان، نه رنگ در پیاله، نه باده به جوش بود. به میخانه بیگانگی فزون، بیگانگی فزون. که ساقی به هوش، یا افتاده بود پیر خرابات ساتیان و پا جان را خراباتیان ز پا بار گران خان بار گران خان هنوزش بدوش بود پایی که ره نورد مقام حقیقت که جای سنگ حادثه که جای سنگ حادثه ای ترد پوش بود یا برخیز ساقیا برخیز ساقیا می چون آفتاب ده، جانا شب شراب خانه رندان، شب شراب خانه رندان خموش بود. زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برگ سبز شماری 150 بود که با شرکت آقایان مکتوبی، گلپایگانی، پرویز یاحقی تنظیم گردیده. اشعار از عطار، ده خدا، فرهاد، بیژن ترقی و عراقی. آهنگ همایون